بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله وحيك ربني. ألم تر إلى الذين يزعمون خليفان دكي ودان وغنان هي افد بياكو اباميهم دوا كرتي همكشورون اباميهم ايمان واكموغا بما انزل إليك خليفان باوا لونو اتشكا وما انزل من قبلك ادي كليغ فانوغه كوريغا باواله ونو اتشكا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت اهنمو سباميهم ادته كاميغا نيا كورمتكا طاغوتو غات ديوما وقد امروا ان يكفروا به اهنمو سميهن امر كورويغن وني اي طاغوت كافروا مشه ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ادي شيطانا ادني ebamihum durwegem wa magfuraddumakum magfuradda lumashe mi munafiqun ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu ga mi bawalawani ekalaage mi wahi kurawani dawwa kurate bayku kalege faanan e bawalemun qur'an abbas adi kuri ge kalege faanu kuri ge nabi bekulna bawalemun fittakabbas iman wa kamuga buna bayku we dawwa kura bayku we ehen namaves hukume kurimati wahinduga masale kurimati wahinduga emihun edeni togutuge gata ekamuge niya kuruma dimashe ekamuko emihunna ebahi muslimun na hurih emenna amur kuraygen wani toguta kafaru mashe sababaki toguta kafaru nu en imanen nuwevene toguta kafaru nu en imanen nuwevene ei shahadatu kalima shahadatu de kalima ke ismi wani toguta kafaru fahmai kan Allahan imamu muge wahaka توغوت كافر نوين الله سبحانه وتعالى كن ايمان نوين هن كمان الله مستكنن امر قر وافني توغوت كافر وما هن ما سميهم توغوت غات ميدني كم جهيرغا اكن حل كرمتك توغوت كي اي الله ادا كرن جه كي من تركن ادا كروي كم مفراتن ادي الله سبحانه وتعالى تباوان جه غوت تباوي كم مفراتن ادي كلانغي الكن كروي غوتن الكن كروي كم مفرات اي هو توغوت ifaratakum ekamar ruhigenwa nama ei toogut mi ay baawalewuni munafiqu mihaka yahudi mihaka behegotu edemihunge demeduga jehunu massale munafiqu mihaka yahudi mihe mi demihunge demeduga jehunu massale munafiqu miha mi bunani hingare tie baamihunge sardar khabubunu ashrafuge gatadda mi massale agni akurmattaka mi yahudi mi ha mi bunani nuneke kalemenge rasula ka gatare dan kalemenge rasula ga gatare dan munafiqu mi ha nge bainge e masala nemigen dan yahudi kolakkan munafiqa munafiqu mi ha mi ribatiluka e nan nge rishwatu difiya kaabun ashrafa na kolam masala nim ma dene kaabun ashrafa ki ei yahudi nge sardar bodu mi ha ayu munafiqu mi ha nge bainge ena rishwata masala nim ma de kan enga munafiqu mi ha mi beenum wani kaabun ashrafu gata dan ennamis yahudi mihange allahu rasulaki haqqu rasulukan insafa menwini ayin kurawane kan enkam yahudi mihami bunani igare kalemenge rasul kariyatta komme akas den emme fahun yahudi miha kurnu kurima rasulullah sallallahu alaihi wasallam arha demi hum basmi ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam masani madavi yahudi mihage kola ei haqqu go huriena ewagut emassalaga mi munafiqu miha ek kama kunu dia kamunu gosgen eme fahum mi miha mina kiyafi abubakuru gari hanga seta abubakuru gari adi wasattas mina kulam mas nimeto abubakuru gafanu gari hanga ama abubakuru gafanu was niya kurabi hama rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya kurabi gota adi was mi munafiqu miha ek kama kunu dia eme fahum umaru gafanu gari ha atwejje demihun umaru gafanu gari hanga atwejje demihun demihun ase yahudi kalege hurafa mi bunani e umaru gafane mi masalaga mihar tiyabami rasulallahu sgo ikkandalu wafi abu bakr ge fanas sgo ikkandalu wafi adwis mina hin hamanu jehegenne mi ulen mi munafiqun ya e munafiqun nakie muslimun ge libas lagen muslimun is muslim kamat islam kamat dawa qurani denge morge faana mi daalo jitte den heyye yahu munafiqu mi haa ga tuga munafiqu mi haa bonafi hore faate de ke muna morge faana mi daalo jamaado kollash e baanna kadi faanu ge tira wadaagen furaga ha kandi lavagen hama e wadaay gota wadaagane munafiqu mi haa ge bo kandaala den yahudi mi haa rabbirun turu turu ala hore yahudi mi haa do kollaa wafi kale ge masen te kale daar e munafiqu mi haa ga tulu kolle umar ge faana kom meekas allahum wahi qurbani bayakumihum weda wa qura kale faana baawale be hukum furtakas iman wa kamuga adi kale faanu ge kuriga nabi be kaluna baawale hun hukum furtakas iman wa kamuga kama dawwa qura bayakwe e bahi munafiqun e kamaku emihum beenmani kame jiheruga allah ge fotugo iggota kannu hukum qura rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum qura wa goten emihun gabule nukure emihum beenmani toogutu gaata maslanin mandiuma توغوتو غاتا مسلين من ديوما اي توغوتو اي وغوتو غي ميو نكي اي توغوتو كعب بن اشرف ادي بس مي مسلا غا ادي بس ريوا كور وفا في علم الروايات اي روايات كون هم منافق كي واهكا منافق كا يهودي كي واهكا اي تانغ بس هن نمس اي واهكا غا مي واغوتو كي كاهينك غي غاتن اي ميو مسلين من داني كاهينك غي غاتا منافق مي ها مي بناني ميني اوشك غوري كاهينو كاهينك غي غاتا رتمن نمن داني مسلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجك نونه kaahinegge gaata e waahaka waragina ilmeringe bur tafsiruga bayan kurav wafa den allah subhanahu wa taala mi aibba walawani e mi hun edeni toqutu gaata masalatan ni mumaddihu mashe ilmerin vidalwani kaahinuna kiye toqutunne kaahinuna kiye toqutunne kaahinuna ki ei aibbelu ma kan tattafal belu ma kan takurami hunam ikani kaahin wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa ebami hunna bunave hindu ta'alu ila ma anzalallahu allah baawale hukum flakat ebami hun annare rujuwa waare adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hatte ebami hun annare maslatan nimu mattaka mihem bunave hindu ga ra'aital munafiqina kale faana feni wada ganna wane munafiqun kale ge faanu ge kibai manave gannata duraddata kale faanu kibai manave gen duraddata sababa kiyemi hun hinge de gotaka kale ge faanu masle nunimma wana kale ge faanu masle nunimma wane emi hun hinge de gotakan emi hunge deni emi hunge hawa nafsa ek gotan masalatan ni mate emi hunge amilla eduma masalatan ni migen diumate e gotan nuwane tiwe kale faanu gar hekan emi hunna anna nate masalatan ni maage fa kayfa idha asabatuhum musibatan bima qaddamat aydihim emi hun emi hunge aifa atun e kori amal tahigge sababun emi hunna musibate jehe hinduga wani kinen he thumma jaau kaden anna nate kale faanu gar riha yahlifuna billahi allah gandi huwa akram Allah ganti huwa akram wa nanate kalifanu gariha emi hum bunanate in aradna illa ihsanam wa tawfiqa timanna men hama ihsan teri kama re hama tawfiqa re hama edeni tim islahang ede bay ke timanna men naki memi hun nu ba wahakata dakka ashab be kalu name du nu ba wahakata dakka mun daniko memi hun name du surate mi ba wale ni memi hun ge khabar Allah subhanahu wa taala mi devani Allah ge rasulaya ekang mi hunna enge hinu ga duwe fami anna ni mi hun rasulullah sallallahu alaihi wasallam as bahana ta dakka me falani timanna men aslu en nu ne murada ki timanna me tabu ko ngura ma ge smi mi hun ashab be kalu na be he go tun tafatu nu ba wahakata dekki emi hunna ki banang ule bayeke kham bom fasi hen ule bayeke mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga atika mi ule mi hunna ki ilaha ka ashab be kalakan i wada gen dannawani khali ya ki munafiqe kaleeti dekki waahakata timana rasulaa kiyade baahushin ekale faan wadaa gannoni allah ge rasulaa nge waahakata kiyade mattaka ekale faan wadaa ganne wir guru amme tibaawa leife ekale faan huriha khabare devwa ekkale munaafiyun gade ekale faan gariha as den usur wariwani timanna manga sulda turu kuru kollan dekki waahakata eke ehin haqiqata kad dekki waahaka nuunei usur wariwani e gotab bahana dakkaane mihun huwa kokko fas kale faan gariha as dogu wahakata ngi hun dakkaane te mihun e dekki wahakata kan uzurwari umattaka de allah me qurbani ulai ka alladhina ya'lamu allah ma fi qulubihim emi hun nakiy emi hun ge hitta huwa kan ta allah mol dene wodigan wa mi hun emi hun ge hitta huwa kan ta allah mol dene wodigan na wa emi hun beeru furan e faala qurani ehen echcheke hitu ge forwa fa na di hen echcheke de fuk ke heri mi hun na emi hun nakiy e hitu ge hen echcheke adi beeru furan e faala qurani ehen echcheke allah mol dene wodigan na wa emi hun ge hitta huwa kan ta fa a'rid anhum kali fa na mi hun ke be mun amra ala wash emi hunge e uzurta kom men gabulu nukura var nukura var e godaka semen na alanda be mi hundu kolla var e kama ku waibuhum emi hunna nasiha hetteri var she adiyes nasiha hetteri var he وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ادي اميهن اميهن اكهري كف ريوتي بلاغا اتري بهون اميهن نصيحه اتري واش بلاغا اتري بهون اميهن نصيحه اتري وار فخر اميهن هم اسلاحهم بس كشي جنب هم بس منافقون غرقنا اميهن اسلاحوي ابو الله بن ابي بن سلول مروي دوه اينا مروي دوه منافقون كلي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق فلو فنفا ورقنا اميهن اسلاحوي كلي فان اينا جنازه كدبي ena walalam wadaya gai ena rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafun kurmatta ka kalifanu ge hedun kole devvi mi ekama mu'minun nan emme taklif di mi ha ki mi emme nu baabasta aishatu kafanu ge baluga zine ge tuhmatu lo mi ha ki usmina eha wara rasulullah sallallahu alaihi wasallam taklif di mi ha mi nai ki eh namais ena ge dari fulatta ka ena ge dari fulaki sahabiye ena ge dari fulaki abdullah ibn ubay ibn salul ge dari fulaki sahabiye ena itta ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ena hin hama yasada matta ka ye kod devi kan tatta ena as dana lo pani aije bappa kafun kur matta ka kalifanu ge hedun kole devwash ei fahar ge ege barkai libe dana kama e kalifanu devwi e kalifanu hedun kolo kafun kur matta ka kafun kon nimegen abdullah wada gen danna ni allah ge rasulaye bappa kafun kon nimejje bappa ge kare namaz ko devwa wada gen nawar ehin de kalifanu wada gen ni kare namaz kuro ma umar ge fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondu ge hitwa fahata wisjesse umar ge fan idal ge kalif fan ham rangala engi wada gen nawane ei munafiqat kan adi munafiqun ga sardar kan eh namas kalifan hama ena ge macha jana zakur bani hiye allah bani kalifan angaya fa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir allah lahum allah bani no kalifan ga ta angaya fa kalifan e mi huna fa husam e di wada ganna ware no te di wada nu ganna ware kalifan hajje fa re mi huna fa husam e di wada gatas allah fa fa hama yaqin bes husawai nu devane rasulullah hadis fukana e umare allah bani jiban kalifan ikhtiyar devane فاحسم ايدي وداع ගන්නවාර නුවත ايدي وداع නු ගන්නවාර اختيار දෙවැපේ වනි الله වනි අදතු කඩාලු වැපේ හිද්දිය فارතිමන්න හිද්දිය فارවර ඉතුරු පුරවාන මේ فاحسම ايدු හිද්දිය فارවර ඉතුරු දන්නවාන මේ الله ගේ حضرتු الله වනි නු හිද්දිය فار ඉදුනස් فاحෙන් නුපුස්ස වැදේ වානකම තිමන් කලේ فان හිද්දිය فارවර ඉතුරු දන්නවාන මේ الله ගේ حضرتු එන فاحස වැදේ වැතෝ මී අඩව හැප ඉතම් මුනාෆිකුන් නං ඉස්ලාම් ekalege fanuge hori hamdardi ummatuge mistahunge macha adi ekalege fanuge akhlaq fulo fenifa etabawar munafiqun nan islah Allahu ikrobani wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima Allahu ikrobani timan Allahu evves rasulakunu fonuwame Allahu ge izna fula ekuga ekalege fanaka kiyamanteri kan ada nukurevene ebahi bayaku ekalege fanat tabanuwane e rasulaka bayaku tabanuwane gotakan eves rasulaku timan allah nu fonuwane murada kimi gina rasulun e bekalun allah fonu wa fanu kommes bayaku ummatun tabawane bekalun gina rasulun e bahuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ul quran wa fa kiyamid dohoga bay rasulun wadaya gannawane gini kanya eves miyaku tabanuwane ummatun bayr rasulun bayr rasulun qiyamid dohuga allah ge hadrata wadaya gannawani gini kanya ai komme nabi be kalakus qiyamid dohuga mahshar ge bima wadaya gannawani e be kalakat tabawi bayakaage e be kalakat tabawi bayakaage emme bodu ummata kimi ummai bayr rasul be kalum wadaya gannawani gini kanya ane be kalum demi hun go wagen ane be kalum emme mi hun go wagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne wadaya gannawani emme aakamen nun ei kiyadi bayaku hagguma gat tabanu iwakas ei aakamen nun ای کوریگ الله سبحانه و تعالی و رسول فون وافا ا بیکل نکم می گنا بیک تباہ نوئی نوح علیہ السلام نو استے فنسا سحر وندن دنیا گہ ہننئی الله سبحانه و تعالی گہ مگد دوت دے بمگا اکلے فانا تباہ وڈا گتی تبا تباوی 18 می بیر روایت تو گے بہر امی ہم میں بیر روایت تو گے 12 می ہم ان بیر روایت تو 18 می ہم اکلے فانا تباہ نو ستے ایک فنسا سحر وندن دوت دے بمگا ekalifan vidalani nu suratuge ani ekalifan vidal efa kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhan wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara timan kalifan kumme farku semihna dawas de hinduga allah ge maga kam fettahu galan nimih ingi adiye dana allah ge dawwat adi vidanati kam fettahu ga alani ingi mi insanun ge halat hakku maga ijaba deni war madubaye ಹಗ್ಗುಮಗಂ ಇಜಾಬದೇನಿ ವರಮ್ಮದು ಬಯ ಅಮನು ಬಯಮಗುಂ ಗಿನಮಿ ಹುಂದಾನಿ ಶೈತಾನ ತಬಾವೆಗೆ ಶೈತಾನ ಅವನಿ ವಾದು ಕೊಫ್ಫ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತರಂ ಗಿನ ಬಯಕು ನರಕ ಎದ್ದಮ ಆಗನ್ನ ಹುಶೀಮೆ ತಿಮನ್ನ ಗಿನ ಬಯಕು wala tajidu aktsarahum shakirin iba allah gina bayaku shukuru ada kura baygge gotuga feni wodinu gannawana deki wodinu gannawana me iba allah gina mi hun shukuru kura bayek kamuga eba hi gina mi hun dani naraka reti manna gendana ne naraka reti manna ekuga allah wahi kurbani timan allah rasulaku nufanuvame ekade fana taba nuwane gotaka kiyamantri kan ada nukurevene gotakan allah ge izna fulaya eba hi bayaku taba wana ekon me sebbayaku rasulaka gina mi hun adi taba nu yekkamaku walau annahum izzalamu anfusahum emi hun gana amilla nafsaka aniya verewe hinduga kadege faanuge ariha wadayagen kadege faanuge arihan as allah subhanahu wa taala ge hazratum faafafussaw mang edi dennevi nama adi rasula emi hunna faafussaw devu mang edi dennevi nama lawajadullaha tawwabar rahima emi hunna fenuni he allah subhanahu wa taala gina gina in tauba qabul kurawwa farate gotuga adi ogawanta faratekge gotuga ona fenuni emi hunna faafe kurave hinduga kalege faanuge arihan as faafussawum ngedi allah subhanahu wa taala ge hadratun dannawa adi kalege faanuse emi hunna faafussawa devum ngedi allah ge hadratun dennevi nama kalege emi hunna fenuni allah subhanahu wa taala emi hunga tauba qabulu kurawwa farate gotuga adi emi hunga macchan oga teri farate gotuga emi hun dekuni he allah subhanahu wa taala enna mes emi hunna e faafussawum ngedi nudennevi emi hun allah ge hadrataku Allah ibai kurawani faafa kurave hinduga Allah ge hadrata faafa husama ge dennevi namaye miu adi rasula ge arihun as ay Allah ge rasula ka leg faanu sahar menna faafa husama de umange di Allah ge hadrata undan nawa de re migo tang emi hum buni nama emi hum ge faafa tang Allah husama de bi en namas e go taka ben men noye mi hun ne kan tak kuraka Allah ge hadrata tauba wa ka ben men noye ama shaytana ge fiyalo taku matin di umagina mi hum mi edeni فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله وحي قرواني خليق فانو غير رسكلان غندبوا وحي قروا ما لا يؤمنون ايمهم هم يقين وس ايمان بكم غنوان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ايمهم غمدو غو فدي خلاف تهو خليق فان حكم قروا فراته غتو ايمهم هم جساف مدان دين ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لان كليق فان كره بنيايه كامت اميهم گه هيتهوغا اوس گوتكن اوس كهلا مسلين احساس نوكو كليق فان كره بي فيصلا نوت كليق فان كره بنيايه رنگلن ابا اميهم بولا با كيمن گم فمت داند اميهم كره ما يكوس ايمان بكم گنوان مرادكي ميستهوغا مدوگه جه مسل تهوغا حل هو دوما kaleega faanu ga tare annan jehe e kaleega faan allah rasulak ge gotuga fonu waafati huri e ma kaleega faanu ga tare annan jehe ni mihun ge meduga jehe masala tahu gani ya kurmattaka e mihun amillan niya kon kama kon daane den kaleega faanu kurawwa niya yang e mihun rangalang hinghama jehi ekan rangala gabulu ko fumad daan den e mihun kurahama ekak wa simaan no e bahi evs miha ku ima bikamu ganwaane e gota ekan takko fumad daan de murada ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan amal kurum ni ayat ge murada ki masale jehe hindu ge qur'ana sunnatun ege hallu hodum amin la ra'yakan nu masale tan nimman jehe qur'ana sunnata egota egota kan tak kurma allah subhanahu wa taala anga rasam yani ami ha isa amire qur kolla sawal ay munafiq munafiq ne bahare kai fan katul kurala de bay fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahure marga fan tan kole aw hang ang isnu kurma anga den rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafiq katul nu kuri kibege munafiqun na hangura ma bes nu kuri kibege ei mi fituna kabiru ei mi sta kon buna fan ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kade fan ga sabun katul kurani ehn buna fan ti katul nu kuri ena ehn katul kurma awla kan bodu katul kurma awla kam bod hatibun abi balta aur yabe funas ngene kanne ge hatibun abi balta ei sahabi be kale badru han kurama be sada ge ne sahabi be kale makka fatah ge kale fan siru sirun siti yeli ni makka ge halu erilla asle kan kuri kuf ane nuba niya tek ge no evi ko tek ge hatibun abi balta ki makka ge halu eriyenno makka ge halu eriyenno makka ge beti be kale ge fanu ge aila ge mi hun ewa gutu denti bi hurihya asabe kalunge aila ge mihun wasma makka ge tibi kamaku denti bi asabun naki ei makka ga hulwari emi hunge aila tan hima ikot den mihun tibe nikalege faanuge aila hima ekot dene ves miha kunai makka ga hangurama ekure ve hinduwa ehem vegen emi hunna ihsan terikam ekot dinu me gotun kuri kamen ei haatibu nabi balta ga aila hima ekot dene kamuge ummi duwa hangurama hinga atiya angine gyatange siti di fa fonuge rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka fataha wada gennevi evves miha kan naanga ve hangurama ek wada gannawa kame adi evves ashaube kala kabes nangala ei sabaki makkaya ke allah hurmat teri kurav va vatane etana ikale fan edi wadaya gannawani ev sanguraama kanu la ave de wadaya gatuma adi wadaya gati ivese gota ev sanguraama kanu la komme kas anghinak gata siti yedi fa fonuwi makkaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah wahi ge zariya kan angawa de ba e hati puna bi balta e gota anghinak gata siti yedi fa fonuwa fi mi weni tanakun e anghimiya baddalwane fonuware den zubairu ge fana ali ge fana de be kalun fonuwi debe kalum fonuvi e rasulullah sama e vidalvi tanakan e debe kalum mad kurav vagen hama tibban ko kalang him miha baddale vech addan e debe kalum vidalvi siti dere ayna mon kon siti yen e hadis e debe kalum vidalvani siti dere no riyam es qur'an nu difiya e dun tasatu dana e rasulullah sama doge vidalen no ane kali atu ge je siti onu mena bolu ge holi gan teren siti ne refa dini den hati puna bi balta hadir kurav va rasulullah sama hadis qur'ani e hati ve kiv vegen kur kamen heye hama ehindu marga fana denne allah rasulullah ati wana du kollare munafiqa lege mo khadala hama egotta vidalo ma ekom marga fana rasulullah sama hadis subhanallah mare ei badru hangura ma bada gen nei sahabi be kale ke ei kale fana eng wadanu ganna hai badru hangura ma bada gen nei sahabi name do allah ki ke kan wahi kurav va fana laqad tala allah ala ahli badrin faqala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah subhanahu wa ta'ala ni hasa billum kun ebe karna balla fa adi wahi kurawiye te ba mehum yada fa be nun gotaka amal kuramun dahre fussa ade ba kur ya fussa ade ba ti be kalum ta heke ei badru ge sahabi ke ei den ge gotam vidal ma hatu mun abi wal ta vidal wi eti manna kufran eti gen kur kamen nu ne mi maqsadu gati manna kur kamen ke den Allah ayat tabba wala be mumtahina suratu ge surata ma ayat ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya ayat mitanga samarga fana idalu yahbo khanda yati wanna hudda de bas munafi kale fahu ma fam aw bakru fana yemme furta ma dawata ay ga islam la ga ah ma ko e ma makka ga asul kamuge timma naharu mata hatarwana haru umarga fana islam la ga eden digwa ka mita asu swalu e digu tan kole digwa ka tan kole fahu mita ga swalu e swalu ka fursa tanu libene e mar ga fanu islam ga wa ka gadi jira kusnu kiye tar digwa ka itru kuravana adate muraden ungina ekale fana sengi wada ganna ekale fana ves engi wada ganna ehem begen ta umuru fana se gotan e santak kore ekale fana sengi wada ganna ehen nama ves ekale ge fana e gotak kantak kore vi ei fituna fit maslahar taka ege sababun ege natija asni kuma gandiya umar go fana sengi wada ganna ekale fana sengi ege wada ganna be adatu nun kam murada ki tan waraka fa fu serias e fu sa de ma idu wa kurab yas fa fu sa nu de banaka ena ka fa ani ena ki munafi go sarda ro ena ka ge maadi en namas de maqsad ka taka ekale fana kan kurevi ei ekale fana ge dari kalum nattaka ekkama ki ei sahabi ye hin hama jassa de mataka ane kama ki ei munafi kun tan ge taati vi wasa ya ge da wa emihun nak emihun islah hoye to e maqsad attaka ekade fana ma karna mad kurav wagen gabru kari ga mahana kari ga mutte wada gettana aibba wala bash ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره kadefanu in hama ekakavves karna mat koddevagen nuane mi afa adi emi hunga mahana kare mutti wada gan suma ekkom mana mihar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamana ko ha boda kai hame kan abdullah ibn ubay ibn salul le kan ye kalifan kar namaz nu kurwa dar ni verin ke macha ka bes amille marwami he ke macha kas nu kurwa ye kale ge fan kar namaz te hema baavru mi hunga bahime ne hema yakushak ken wanta baavru mi hunga bahime ne kalifan kar namaz nu kurwa den ane kolon e kalifan ge zamana ko abdullah ibn ubay ibn salul fi ada den taari ho gen ge ka munafige marwe kalifan kar namaz nu kurwa ka maka den munafiqunge wahakata nantai kalifan kiyade bi huzaifaya e huzaifaya kiy kalifan ko sirruge sahabi huzaifaya den umar ko fan na ekangi wada ko umar ko fan ka rasulullah san bayan ko de vai ka abu ko fan ka bayan ko de huzaifaya kan bayan ko de vi den sirru sirru umar ko fan wada e huzaifaya dan nawani e huzaifaya timan nage nan e gel elistu ge bayan hiye den umar ko fan ge khalifa kam ko ves marga fan sir sirum ballawa huzaifat ge fan e janaza ka wada ganna ato wada nu ge fi ka marga fan swada enu ganna umar ge fan e gota belle huzaifat ge fan e janaza ka wada ganna ato huzaifat ge fan e janaza wada nu ganna fi ka marga fan wada enu ganna dem munafiqun kan e genya e janaza en wisnu kurave ne na ge macha e kama ku ginam yuna kanna ga e mi hikumata katta ka yaslu mi sta kunan ne nge ei bodu fituna ege sabun ufade hinga daane ti en ko misal kan namaz nu kura kenge mi hak mi sta kun jene na kamache janaza kuran de kama ku ena ham namaz nu kura kan yagi kama ku enge mi ha masse ne ti ekas nu ko ena kama sabwa ki asla ki ena kama che janaza nu kurau namaz nu kura mi hak muslim en nu ei ei di mati ga sabite hor mi hen nu ne aniyali bi jamihange aniyaver kam faal kurun e boy hudda dewa fa qur'an la yuhibbu allah al jahra bis su'i illa man zulim allah hi qurbani aniyali bi fa wa miha hudda wegen ve e la yuhibbu allah al jahra bis su'i e kan ta faal kurun e na timanna ge macchan aniyaver vejje gota e na ge wahaka dekkun e nan hudda qur'an ka miyaka aihem bula maralem eh bula marale bula lem miyaka ngani ya kofia bula marale eh come dire c'è senza una gona e coppia ma era un ah era una che harica non lo accate di hadisa mi ha mi era che ma è una cosa che mi ha che gli fa fa e mi ha mi ha marale e come quei hatiar pure che non marale अत्यार ने किसी की नहीं मनाया ना हम बने දැන් කුඩා කුදින් ජදල් කුරාන කයන්නේ මිස්සක. යබ්බා වානි බොඩති බොඩවන්ද. යබ්බා වානි බොඩවන්ද. ඒ මිස්සවස් නේ ගේන හදීස් එක්ක මේකස්. එන්නු. ඉන ෆහලක. මිස්සක ඉස්ලාමි මිස්තා. ආය හර තකොළ බොඩති වන්ද බාට මිස්සක ජදල් කුරාන කයන්නේ. ජදල් කුරාන කවන්නේ. එකන් කුදින් කිනේ මුට්ටවානි ආ ඒරයි ගොත මස්සයස් එෆිය වල වලන් ජීහෙන් එකුජ්ජන් එගෙන්ඥා එන්නුනේ මිපුනි ජනවාරය මි කියන්නේ ජින්නියනු ජින්නි කියනගෙන මාරාලා මි කියන්නේ අනේ ජනවාරතෝගේ වාහකය සූෆිතෝගේ වාහකද මේ මිපුනි ඉන්සානක් ගෝනා කොහින්යන් හසාගත සෙහිනි මාරාලේ එනුන් ගොතකම් මාරාගෙන වාන හින්නේපස් බුලලේපස් දැන් මරන් අංගවැය කුරිබයෙන් එච්චේ බහර් එච්චි දැන් මෙරේන ගෝනා කුරියස් නු කුරියස් ආ ඉنسانුම් මරේ ජින්නි ජින්නි භර මරා හැ ඉنسانු ඉنسانු නවස් මරා හැ ජින්නි බයිපා ආ මේක තෆ්සීල කමා වඩ කද්දාන කවන්නේ සහාබි බේකල කු ජින්නි මරාලි හැම මරාලි හැරන් සහාබි යස් මරාලි ජින්නි සහාබි යස් මරුවේ ගන්දියයි ජින්නි යස් මරුවේ අන්දගම කුරානාගේ දුවහුගා සහාබියක ජින්නියෙන් මරාලෙවුනි මේ ජින්නින්ගේ ආයිලාගේ මෙහෙම සහාබියස් මරාලෙ ඒ ගිනන් දෝකු ඒ දෝකු ඉස්ලාම් කුරවෙන ඉස්ලාම් උන්නා ජින්නියෙන් ඉස්ලාම් කුරේ ඉස්ලාම් දින් දන්න මියා කත්තා ඉස්ලාම් කුරේ මේ උන නුෆෙන් නගන්දත උගම කොම් මෙ මෙකස් දවා කරන් දී ඒකට තිමන්නයි තම් මියක ඉස්ලාම් කෝෆේ තම් මියක මරයිසි අන්දාසි හරි මෙන්න කෆෙන් නනියන්න උන කදින් කබුල් කොක් ගන්ති තිවෙනේ මියක හදාච්චි ඒ බොඩු උම්මතෙන් ඒ මියුන් තම් මෙරේන තම් මියක ඈ ඒ මියුන් අසේන මරයි දහන ඒකන් ඒක තන් උරි ඒ හග්ග කානු ලැමියක මරයි ඒ මියුන් යොති මරයි දහන සහාබි වේ කලක වදි අල්ලාහ් මායි කුරබ්බි මියුන් එයාදි හම මරයි මම මරයි سيور هذا ميها كي مشرك رسول الله حديث القرآن من من أسحر فقد أشرك سيور هذا في ميها الله شريه كفية مشرك أي حد الساحر ضربة بالسيف حديث القرآن وني سيور ورياج حد كي سينا كاركان دايل كاركان دايل ما بين قلبي نبي دارنا كتاب وباي بس لا تنمي نتة أما سيرو سيرو عنا ندين إنت كوس سينا كاركان دايل عش يكو تنجي برو صحابي عند زمان وكاركان ديفا أما ندين تيد بعوس أما فهاتون جهي جهي نون كاركان دايل سيور ورينج اصحاب اكرم زمانو کے بہوری کو تکر پنڈی پر انہاں چنو نے کی نے اے ہدا نہیں اے ہدا بھائی کوئی ہدا نہیں لنگی نہ میوں ہدا نہیں ہم فاسا اے ہورو تمے میوں ফান্ডিতে আগে লিয়া আছে স্কুল আমি হন কাছ নেই গেনে দুনিয়া গেলে বিবাহ রায় বেশ নু এ গেলে এ গে না মারি চফাম বাতে গে মি হল্লা না খুদ আমি হন কাছ নেই গেনে লিয়া নি কোন চেক কামে আম ফায়সা কুরা কান তক গিনা মি বাই সিহর বরে বাই ফান্ডিতে বরে বুনে ফায়সে বার মি হন কারিগা আতি মান নামে মি মার ফায়সা লিবে কামে কে মি মি কাম গান নারে কালে এস কম মে মাগিন এচ না দাগন জন আমি হন ডো মাতিগা আল ওয়ালা আদুলে কে দি তি মান নামে কম মে এচে গে আমি বহুর বুনে ফায়ে হাদা মি হন কারি کیا فاسا ہے ریبن کیا فاسا می ہوں گے دنیا ہوس لے گا ابس فا نہیں وا ابس کا میں جنہ می ہوں گے دنیا ابس کا میں گے یہ نہ لار کول ہوسی ما دانی ادی اس نے جنہ دی کو مدت نہ گانے دی کام دی کو مدت نہ گانے مدت نو نہیں میری اے اے نہ تو کے لار ہو رہی ہیں دکے فروا کر مندا دی روحانی فروا کیا ہے می کرا کان تے روحانی فرما اللہ سبحانہ وتعالی کہے کہ تکرام ہے تکائی چی فال کو نکلا گے ولی رنا ای تھگوا ور کم کے انتہا درجہ کے تیبے می ہوں گے اے می کو مسکی تک نہ ما تک فن نی نو اے ما کو می ہوں ما کو دیکھے می ہوں اے کہا لا کان تے تکرام ہوں گے نہ مسکی تک بس فن نہ ما تک Thank you. egotare hori ha mulin besuri ha egota e kitam kitam mi hagoti va tika ha va hakati va to va hakata ki a di se de mi hum ama e fa sa kura kan tatan e a de va ke no de en su ali ve bate no hue chine gene masale ए चीन के ने ए दे हर कांड को पाए नो असलो ए एने के न्याय फसे है वन्या हम ना कम भी मसले ए खाली तेरे नो मना एक कल ओंग रंग उन्ना ए चीज उसको उन्ना आ एने के ने मसले नो ए jinni ekama ehenna bakkenna pore nai chisa gona kura kan wan ehen fenna kas ehen fenni gena chisa gona kura gena mi gos mi wan ara e chisa ngure e ki sifa sifa badalum ge bar allah de ba jinni ehem buna genne makkin nuwa mihar hatar mazhab e gotang ngara ko hatar mazhab ge mi hunne ne bidwer ko fang e besbay ko adi bidwen he dias raddu diva hori emi hunna khilaf masle ge je mi hunne raddu diva bidwer ye nukure e bes kame ka adi bidwer amala kas ngi je den hatar mazhab un ben men nuna har nang e bidwer kurwa ka bes en mazhab e tiki furata nas en mazhab ta ke ge na kanu je guru anas ma tum sabit ve to bana mi ki kurwa mazhab ta ge emi masala annatan kolati mazhab to ge wahaka dakka tiwe e jenar mazhab ek goit go ta kanu ati imam shafi ima ki dege imam shafi vidal fuhuri goit ta ka khilafa mazhabun bai kan tatta ge heri munafa mazhab ge bahar ba aur kan tatta imam shafi vidal vi go ta khilaf mazhab ge bahar den ka imam shafi ge bahuri ba aur kan tatta misran as badal bas ko ijtihad ابس می هگ اجتهاد ان انکه تبا مکی لازم کمن لازم کمن نوئی کدی خاص کو دن نمیہ انکه او اجتهاد کر تبا مکی لازم ان ای اینن علم لیفا وا برون اینا زیه نی مسله هو دان انکه کو تی اینا وی ور کو اینا مسله نیم اینا دلیل نو فنی ما شافی گه بر بر دلیل تنو لیبی با ور امام احمد ای امام شافی گه داری ور امام احمد لیبی فوری با ور مسله تنگ بر امام شافی نو لیبی e imam ahmad ma akuri yang ada di hadis fannuga imam shafi abura e hadis fannuga imam imam ahmad ki muhaddis eng imam shafi ki fagi muhaddis unge tere gen nani bodang imam ahmad e imam imam ahmad hadis fannuga ma akuri ara di imam shafi annu libe wada nu kanwa etang hadis eng imam ahmad ang hori libe wada eng pa e imam shafi di kama ka be ko tum bunya ka se dalilu benu je ne imam shafi attabawa sabo ki da aur hadis tang bhori imam shafi annu libi deno nikina da imam shafi nu libe hori hadis ahar benna hamange hori as de miun dakka wa hage ta kun ta kun je yar mi hamna har nama ki wen hanane be karnan lebi bale be kanu gatren emme mi hanu namasake kuri je hadis fannu ga masake kuri kitang imam yo ti hori hammen e jama kuri e chimmi har mi hori fen nang emme kuri mati e rum peni dane imam shafi kuri masakke ni mustaqil waki imam ahmad kuri masakke mustaqil waki e hori ha che mi har jama imam fen nang mi har hadis ta de ke be kan ajru bodo sabab ki bekalun kurawi masak kata allah ajr devana ma kina e bekalun hadis tan hod matta ka kurawi masak kai puluta ekama fahun asti mi hum ma molu mu kati gende mi hun nawre sabab ki fahun anna mi hun huri hachin de kenna pure matcha ane kami har hoda kan ya da gulanu eru hadisen hodan vejja ki ha du henna kan ki ha gu tenna ga ইমাম মুসলিম আসলে হোদাম বাডায়গিন রে দুয়ান ওয়েস নিদায় তার রে হাফতা কবর গেন এ মাসলে হোদাম এ মাসলে হোদ ইমাম মুসলিম তানাকান ইখানি বাদে হুরি হ্যাম মেন দুল কবা কিন নাই নিহার জকা মাউন্ড গুলো বেশ নমি হার দেতে ফিতা ফিতা জেনে অন্য নমাসতে হুরি গতা এ ফাসে হামি হার এন সে বে কান আজরু আল্লাহ দে দি বডাই কি বে ইমা গো মাসকাই কুরা বা হুরি আতার মাজহাবা তিন মাজহাবে মাজহাব বিদায়ের নকরা বাহাকে এই দলিলেন এই দলিলেন আয় দোয়া কমবেক ইমাম শাহিদ আর দোয়া এনে গে মাজহাব গতিয়ে দোয়া মাজহাব গতিয়ে দোয়া ইমাম না ওইসি দাল মানে আল কোনো তো মাজহাব না আহার মকে মাজহাবে বিদাল সুন্নাত কা কি আছে ইমাম না ওইসি কে চেক আছে বিদাল আহার মকে মাজহাবে বিদাল না না ওই মাজহাব গেমে বড় ইমাম مذهب کے بڑے امام بھائی امام نووی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك